zatytułowanej Wieloryb. Co się wydarzy, tego nie wie nikt, ale zapewniam, warto nas słuchać. Książki @polskieradio.pl, a za chwilę na antenie Jacek Hawryluk, ale wcześniej najważniejsze wiadomości. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zachodniopomorskie przygotowuje się na nadejście fali powodziowej. Wielka woda przechodzi przez Głogów, sytuacja jest pod kontrolą. Powódź pokazała pilną potrzebę uchwalenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Powiat gryfiński przygotowuje się na falę powodziową. Najbardziej zagrożone są Gozdowice i Bielinek. Szczyt fali w tych dwóch miejscowościach planowany jest na piątek. W środę mają zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Do Szczecina fala dotrze najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia. Fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie nawet przez kilkanaście dni. 7-metrowa fala kulminacyjna przechodziła dziś przez Głogów. Wielu mieszkańców zaangażowało się w akcję umacniania wałów. Niezbędna była każda para rąk. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski powiedział, że na tę chwilę sytuacja jest pod kontrolą. Sytuacja jest stabilna, zagrożenie dla wałów nie występuje w tym momencie, oczywiście może się w każdym miejscu coś wydarzyć, ale ta sprawa jest monitorowana. Natomiast to pospolite ruszenie ludzi z okolic samego Głogowa i z okolic jest bardzo poruszające. Dosłownie widziałem też ludzi, którzy w długiej kolejce z rowerami przyszli, żeby wspierać właśnie na obronę tych wałów. Jak to wyglądało? No, na ramy tych dwóch śladów pakowane są worki z piaskiem i w ten sposób transportowane na wał. Według prognoz fala kulminacyjna ma opuścić Głogów dopiero w połowie tygodnia. Maleje liczba miejsc, w których przekroczone są stany alarmowe i ostrzegawcze, informują Wody Polskie. W dalszym ciągu stopniowo obniża się poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny, który znacząco ograniczył falę wezbraniową na Odrze. Po południu zbiornik był wypełniony w 31%, gromadząc 57 milionów metrów sześciennych wody. We wtorek był wypełniony w 80%, gromadząc prawie 150 milionów metrów sześciennych wody. W Głuchołazach, wyjątkowo doświadczonych przez powódź, trwa wielkie sprzątanie. Tydzień temu woda wdarła się do miasta, zalewając ulice i domy. Życie straciła mieszkanka miejscowości. Wojsko przygotowuje się do ustawienia w mieście tymczasowego mostu. Z mieszkańcami miasta rozmawiał Michał Jędrkowiak. Piwnica sprząta wojska. Ja powiedział, proszę zrobić, żeby było pusto. Coś tam było? Nie. Taki rower stacjonarny, tam jakieś bywaliski. W 97 roku to już było wysprzątane, co było ważne, nie? Władze Głuchołaz wyliczyły, że odbudowa miejsc zniszczonych przez powódź może kosztować ćwierć miliarda złotych. Powódź pokazała pilną potrzebę uchwalenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zdaniem doktora Mariusza Sikory z Uniwersytetu Szczecińskiego, edukacja powodziowa to konieczność. Sama ustawa, jego zdaniem, pozwoliłaby uniknąć problemu z łącznością czy koordynacją działań. Każdy ma procedurę własną, jeżeli chodzi o użycie siły środków, na przykład śmigłowcowych. Inne przepisy ma wojsko, inne przepisy ma straż pożarna z policją, to mają też wspólne elementy zabezpieczenia lotniskowego. Jeżeli zostanie wypracowana ustawa o ochronie ludności i o obronie cywilnej, ta, której nam wszystkim brakuje, bo jakby obrona cywilna została zlikwidowana, ochrona ludności jest elementem teraz takim rozbitym, to będą wspólne procedury działań, wspólne procedury i wspólne kanały łączności. Tak jak jest w Wielkiej Brytanii, że śmigłowce wojskowe latają do wypadków. Do Sejmu trafił projekt ustawy o obronie cywilnej, który ma kompleksowo regulować kwestie systemu zarządzania kryzysowego. Na terenach popowodziowych nie grozi nam epidemia, ocenia główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski ostrzega jednak, że woda powodziowa może być groźna dla zdrowia. Absolutnie byłbym bardzo nierozsądny, gdybym nie ostrzegał Państwa przed kontaktem z tą wodą, która jest po prostu rozcieńczonym ściekiem, w którym pływają chorobotwórcze drobnoustroje, chociażby salmonella czy pałeczki coli. To są bakterie, które mogą wywołać zatrucia pokarmowe, a nawet poważne zakażenia prowadzące do sepsy. Więc to nie jest absolutnie tak, że te osady, które pozostały po powodzie powodziowej, są neutralne. One są niebezpieczne dla zdrowia. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy wypompować wodę powodziową z miejsc, gdzie ona zalega, i dezynfekować zalane pomieszczenia. Nie wolno korzystać z zalanych rzeczy, takich jak żywność, ubrania, meble czy lekarstwa. Trzeba je wyrzucić. W serwisie informacje z zagranicy. Donald Trump wykluczył ponowny start w wyborach prezydenckich, jeśli przegra w listopadowym starciu z Kamalą Harris. Kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych był pytany w programie Full Measure, czy w przypadku porażki będzie startował w kolejnych wyborach. Nie, myślę, że tak to będzie, zupełnie tego nie widzę, odpowiedział Trump. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. Miał być lekarstwem na nieprzewidywalne czasy. Rzeczywistość okazała się bolesna. Brytyjski premier Keir Starmer zanotował najgorszy wynik oceny swojej pracy w historii. O powodach tak niskich notowań z Londynu Adam Dąbrowski. W zestawieniu nowy premier jest teraz niżej niż lider partii konserwatywnej, tej samej, która niedawno zdecydowanie przegrała wybory. Wyżej od szefa rządu jest też Nigel Farage, lider twardej prawicy Reform UK. To rywalizacja o to, kto budzi mniejszą niechęć, bo wszystkich ich łączy jedno. Oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi i jedyny wyjątek to lider liberalnych demokratów Ed Davey. A skąd problemy rządu? Ostatnio media donosiły, że premier i jego żona przyjęli od bogatego sponsora podarunki, m.in. ubrania, i początkowo nie zgłosili części z nich w rejestrze korzyści. A są też pytania o to, czy szef rządu powinien przyjmować darmowe wejściówki od klubów piłkarskich albo bilety na koncerty Taylor Swift. Jednocześnie lewicowy gabinet drastycznie ograniczył przecież wypłatę zimowych zasiłków, które pomagają głównie starszym ludziom opłacić rachunki. Konserwatyści oceniają to hipokryzja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Nie zatrzymuje się Lech Poznań. Kolejne zwycięstwo na koncie poznańskiej Lokomotywy, która w 9. kolejce pokonała Śląsk Wrocław 1-0. Bramkę dopiero w 68. minucie zdobył Filip Szymczak. W Poznaniu skromnie, za to w Częstochowie na bogato. Raków pokonał Zagłębie Lubin aż 5-1. Dwa gole dla zwycięzców strzelił Szwed Gustav Berggren, a po trafieniu dołożyli Ukrainiec Władysław Koczergin, Norwek Jonathan Braut-Brunes i Kenijczyk Erik Otieno. Jedyną bramkę dla pokonanych zdobył Marek Mróz, mówi piłkarz Rakowa, Chorwat Fran Tudor. 5 bramek u siebie, duża wygrana, taka pewność siebie, druga połowa pod pełną kontrolą i taka odwaga, aktywność między liniami. Widać było, że chcemy strzelić bramek i najważniejsze, że wygraliśmy u siebie w końcu. W innym dzisiejszym meczu Stal Mielec pokonała Motor Lublin 1-0. W Anglii piłkarski hit, w którym padły 4 gole. Manchester City zremisował z Arsenalem 2-2 i trzeba powiedzieć, że było gorąco i to do samego końca, bo w 8 minucie doliczonego czasu gry City zdobyło wyrównującą bramkę. Jak wygrywać, to najlepiej przed własną publicznością. Drugie zwycięstwo w sezonie Plus Ligi odnieśli siatkarze Skrybełchatów, którzy pokonali Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski 3-0, mówi zawodnik Skrybełchatów Bartłomiej Lemański. Naciskaliśmy na przeciwników od samego początku, nie dawaliśmy im szansy na odskoczenie punktowo, czy trzymaliśmy też pod presją ich na zagrywce, także no uważam, że po prostu zagraliśmy bardzo dobrze i każdego z chłopaków mógłbym pochwalić, że zrobił co do niego należy. W ataku jeszcze nie widziałem statystyk, ale myślę, że mamy naprawdę dobre cyfry i każdy z chłopaków bardzo dobrze sobie radził, mądrze graliśmy. Grzegorz Łomasz, który ma dużo bloków. Także naprawdę mógłbym wymieniać, bo w każdym elemencie zrobiliśmy coś dobrego i dzięki temu udało się te 3-0 wykręcić. W drugim meczu Ślepsk Malou Suwałki wygrał z Indykpolem AZS Olsztyn 3-1. W hokejowej ekstralidze nie zatrzymuje się Unia Oświęcim. Trzecia wygrana z rzędu robi wrażenie. Tym razem mistrzowie Polski na własnym lodzie pokonali JKH GKS Jastrzębie 4-2. Z hat-tricka z pewnością cieszył się szwedzki snajper Anton Holm. W pozostałych meczach drużyna EC Będzin Zagłębie Sosnowiec przegrała z Komarch Krakowią Kraków 1-5. Teksom STS Sanok poniósł porażkę z KH Energą Toruń 0-3, a GKS Katowice z GKS-em Tychy 1-5. A przed nami wyjątkowo chłodna noc w przeważającej części kraju, od 7 do 9 stopni, cieplej tylko nad morzem, tam 13. A poniedziałek słoneczny i ciepły, na zachodzie sprawda może się chmurzyć, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. O, będę babcią. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało fast.

Zaczęliśmy od zespołu The Birthday Party. Nie bez powodu. Dziś 67. urodziny obchodzi Nick Cave, a w naszych kinach pojawił się znakomity film dokumentalny The Birthday Party Mutiny in Heaven, bunt w niebie. Jak sam tytuł wskazuje, to właśnie historia zespołu The Birthday Party, a właściwie dwóch zespołów, The Boys Next Door, który później zamienił się w The Birthday Party. Film trzeba koniecznie zobaczyć, bo to kawał historii postpunka opowiedziany z punktu widzenia australijskiego zespołu, który mimo wszystko z prowincjonalnego Melbourne przeniósł się do wielkiego świata, do Londynu, ale w tym Londynie nie czuł się najlepiej i swoje miejsce znalazł w Berlinie Zachodnim, tyle że nie na długo, bo w wyniku napięć i rozbieżności grupa przestała istnieć w roku 1983. Więcej nie będę opowiadał, proszę obejrzeć ten film, a Mr. Clarinet, czyli piosenka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, to jeden z pierwszych singli tej grupy, wydany w roku 1980. Samocha dzisiaj, właściwie powinienem powiedzieć, wydanie szczególne, choć na początek w rozbiegówce grupa australijska The Birthday Party, ale dziś wydanie koncertowe. Postanowiłem bowiem sięgnąć do archiwum koncertowego krakowskiego festiwalu Unsound. Tegoroczna impreza rozpocznie się już niebawem, 29 września i potrwa do 6 października. Zresztą o wszelkich szczegółach programowych informujemy na naszej antenie. W każdą sobotę poza tym gra dla Państwa Radio Unsound. Zatem nie będę odnosił się do tegorocznej edycji, ale skupię się na przeszłości i na historii, zwłaszcza, że mikrofony Polskiego Radia rejestrowały unsoundowe koncerty od roku 2014. Łącznie mamy ich na taśmach, tak szybko liczę, pewnie ponad 20. Może muzyki, i to muzyki niezwykle różnorodnej. Zatem dziś i za tydzień posłuchamy tego, co na festiwalu wydarzyło się w ciągu ostatniej dekady. I przed pandemią, i w jej trakcie, i na ostatnich festiwalach w latach 2022-2023. Oczywiście ważny jest wybór nagrań. Nie będziemy podążać chronologicznie, już uprzedzam, będziemy skakać ruchem konika szachowego i wybierać najlepsze pozycje. Zwłaszcza, że Unsound to festiwal zderzeń, konfrontacji i współistnienia różnych gatunków. I tak choćby obok zespołu The Next słuchaliśmy muzyki tanecznej z wytwórni Niege Niege, obok Julie Holter muzyki industrialnej, dronowej, ambientowej, czy choćby kompozycji Johna Cage'a. Unsound nigdy nie stawiał żadnych granic, a jeśli, to te granice były tylko po to, by je przekraczać. Zatem otwieramy nasze archiwa. Jest rok 2015. Your children are my children. Because I misspelled all. The sex her just swells kills you. Funneled and bred the dark night. He hung to me and ergo, ego. He's voice in voice and void. But if I hinted, his is the fog. Would you swim drinking mist? And agree with me? But oh, how divine to sink or swim dreaming of him and the belle epoque splashing twins of the gospel live and die for lost things whilst the train chuckles along hymning your crazy seed. And shall we, can we execute? I heard lists of houses, fishes, creeks, small birds with Judah banners. There was something dead in the jigsaw. Straps on my lips. Dokładnie piątek, 16 października 2015 roku, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Festiwal Unsound, Surprise, rok 2015. Current 93, słynny koncert, słynny jeszcze zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki z powodu zamieszania spowodowanego miejscem koncertu. Wydarzenie zostało przeniesione z Kościoła Świętej Katarzyny właśnie do Muzeum Inżynierii Miejskiej i tam odbył się ten przepiękny koncert David Tibet w znakomitej formie, a wraz z nim Andrew Lillis, Jack Barnett, Rainier Van Hout, James Blackshaw, Tony McPhee, Carl Stokes, John Seagrove i Bobby Watson. The Invisible Church, od tej kompozycji rozpoczął się ten koncert. Proponuję Państwu jeszcze jeden fragment. To będzie finałowa kompozycja, która zwieńczyła ten występ. I Could Not Shift the Shadow. Current 93 w Krakowie. Shift the shadow or form sugar for your halos, channel table taps from ghost gods, prowled and slept in steep ships. Mixed mythology with pathology, tossed a coin and hymned the groves. Then did you scent the wind drop and count the codes of seeds? And did you call the night bright and drink the sex of stars? Or might you cartoon Judas in flower rooms? Your breath flickered next to my breath, humming noise and rhyming sweet songs that your mouth had heaped up like rivers and buried deeper. In your I unzipped eons, cradled atlas, opened your face and gave your grave. Open true moon, open thousand nights and paths. Under mountain flames, thank you. I spelled the garden as the cock crows, and spoke slowly as the laughter rose, in dragonflies and pussy willows. I dreamt your lips like kings and queens. So open up your mouth, and in your invisible church, under the sun whilst the cats purr, gorgeous dreams. Under dark nights and tender rhymes, under swallow flight and lovely the cost of sand in an ark, and what is the cost of blood in this? Child in your heart, with his castle face, and what is the coat? Tell her war. into Przyznaję, bardzo lubię powracać do tego koncertu zarejestrowanego 16 października 2015 roku na festiwalu Unsound w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Current 93, David Tibet i jego przyjaciele. Zresztą z Tibetem tak mam, że dla mnie mógłby śpiewać książkę telefoniczną, śpiewać czy też recytować i zawsze będę słuchał z wielką uwagą. David Tibet i muzyka, która stworzyła taką jedną piękną opowieść, ale tak jest w przypadku koncertów zespołu Current 93, w przypadku płyt, to jest zawsze bardzo silne powiązanie muzyki ze słowem i to lubię bardzo. I lubię także to na festiwalu Unsound, że obok chociażby Tibeta, który opowiada bardzo osobiste historie, obok instrumentalistów, którzy razem z nim improwizują, nagle mamy zupełnie inny koncert, kiedy do fortepianu siada pianista Chris Abrahams, czyli na co dzień członek zespołu The Next i wykonuje wielką klasykę muzyki XX wieku, czyli kompozycję Dream Johna Cage'a. To był rok 2014. Thank you. Chris Abrahams, Dream Johna Cage'a. Festiwal Unsound, rok 2014 i także, podobnie jak w przypadku zespołu Current 93, Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie odbył się ten koncert. Skoro podróżujemy w czasie i podróżujemy do różnych miejsc, w których odbywał się i odbywa ten festiwal, to teraz przed nami Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Miejsce równie istotne od pewnego czasu, w którym ta nowa muzyka, muzyka eksperymentalna, elektroniczna, improwizowana rozbrzmiewa i jest to, powiedziałbym, związek niezwykle szlachetny, bo w tym teatrze akustyka jest znakomita, zwłaszcza małe składy, które rozbrzmiewają tam. Byłem na kilku koncertach. Rzeczywiście wypadały znakomicie. W roku 2019, czyli na ostatnim przedpandemicznym festiwalu, powiedziałbym w Starym Świecie, w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego wystąpił zespół Matmos, który zabrzmi w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, ale w którym to teatrze także wystąpiła The Round Table Orchestra. To był festiwal pod hasłem Solidarity. Solidarność. Bardzo różne wątki pojawiły się podczas tej edycji, a ten występ był szczególny, ponieważ The Round Table Orchestra to były połączone siły znakomitych polskich improwizatorów i zespołu Remont Pomp. Remont Pomp to grupa wykonująca muzykę etniczną, awangardową, improwizowaną, istniejąca od roku 2003. Powstała przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Gdańska. Inspiracją zespołu jest, jak wspomniałem, przede wszystkim muzyka etniczna z naciskiem na muzykę afrykańską, ale ze względu na mnogość nietypowych instrumentów, które grupa używa, rzeczywiście często wykonuje bardzo różne kompozycje z bardzo różnymi artystami, co także dokumentują ich płyty. W Krakowie wystąpili wraz z Mikołajem Trzaską, Rafałem Rogińskim, Tomaszem Gadeckim i Adamem Żuchowskim. A wszystko to pod szyldem Orkiestry Okrągłego Stołu. Thank you. Thank you. nowy metalofon. Orkiestra Okrągłego Stołu, czy jak Państwo wolą, The Round Table Orchestra w składzie Mikołaj Trzaska, saksofon, klarnet, Rafael Rogiński, gitara, Tomasz Gadecki, saksofon, Adam Żuchowski, kontrabas i zespół Remont Pomp, grający na różnych perkusjonaliach. To Kraków, Festiwal Unsound, Teatr imienia Juliusza Słowackiego, 13 października 2019 roku. I na zakończenie tej części naszego spotkania przenosimy się do kopalni soli w Wieliczce, gdzie rok wcześniej wystąpił wielki kompozytor muzyki współczesnej Terry Riley. To był jego pierwszy koncert w Polsce, właśnie na festiwalu Unsound. Wraz z nim wystąpił syn, Jayan Riley. Muzycy improwizowali, pokazywali swoje wschodnie fascynacje, minimalizm, ale z drugiej strony także ragi. I właśnie taka raga zabrzmi chociażby przez kilka minut właśnie teraz w Trójce. Przed koncertem Jayan Riley podzielił się dość zabawną historyjką z życia rodzinnego. Nie mogłem sobie odmówić, by jej nie przypomnieć. Zatem słów kilka od artysty, a później już odrobina transu. A ja wracam po godzinie 22. Cześć. Dobry wieczór. Just a quick little story while he's preparing. I remember when I was young and my dad had a studio that was about 3-minute walk from the house where he used to write music. He always used to say, "Well, back to the salt mines." So now finally come full circle. Here we are. So nice to be with you. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie